Ja, we hebben in de tuin van het kasteel hebben we een monument voor onze overleden dochter geplaatst. Een monument, een herdenkingsmonument. Niet alleen maar voor Yannick, maar voor alle verkeersslachtoffers. We hopen dat mensen die prachtige tuin hier bezoeken, dat die onder de indruk komen van het mooie beeld, maar ook meteen de tekst lezen die we bij het beeld hebben geplaatst. En ja, dat ze dat meenemen als ze hier weer vertrekken. Ja. Op de fiets of op de brommer of in de auto. Onze verslaggever Meerte van der Drift staat nu bij het beeld. Meerte, kan je omschrijven hoe het eruit ziet? Denk ik een kleine 10 minuten lopen hier door de tuin van het kasteel, van het landgoed, naar dit stukje van de tuin waar het beeld staat. Op een sokkel van een meter hoog staat een vrouwenlichaam met vleugels. Het is uit hout gehakt. Ikara staat erbij. En het is een bijzondere plek. Je bent helemaal omringd door groen. En de avondzon die valt precies door de bladeren van de hoge bomen op de vleugels. En het lichaam staat een beetje naar voren gebogen, alsof ze net weg wil vliegen. Het kan ook draaien op de sokkel. Maar ze blijft dus toch vastzitten aan de sokkel. En dat doet me ook wel beseffen dat, zeker in combinatie met de tekst die hier voor Yannick bij het beeld staat, een mobiel achter het stuur kan dodelijk zijn. Want ja, een appje, dat is zo verstuurd. Maar als je hier staat zo voor dat beeld, dan zie je wat voor gevolgen dat kan hebben. Zo'n klein berichtje. Meerte, dank je wel. Frank, bij mij in de bus, de vader. Is het, je Meerte omschreef het, je ziet een jonge vrouw die lijkt weg te vliegen. Mm-hmm. Was dat symbolisch, de keus? Ja, het was symbolisch ook voor Yannick. Yannick, toen zij werd doodgereden, werkte zij als parachute-instructeur op het eiland Texel. En was dus heel vaak in de lucht. En dat gaf haar een ongelooflijk gevoel van vrijheid. En dat is ook de associatie die wij in ieder geval ook met het beeld hebben. Het beeld betekent ook dat we hopen dat, want het is ook een beetje het beeld van de hoop, hè, dat mensen de aarde kunnen ontstijgen. Hè, dat kunnen we niet, want we hebben geen vleugels. Met de hoop op een verkeersveilige wereld. Dat is wat wij willen, nul verkeersdoden. En daar zijn we al een hele tijd mee bezig. Ja, dat is jouw missie natuurlijk geworden. Ja, dat klopt. Kan je me meenemen naar dat moment dat jouw dochter overleed? Ja. Nou, dan hebben we het over 30 maart 2016 op het eiland Texel. Yannick die studeerde, maar die had een periode, had ze de tijd genomen om eens na te denken over wat ze nou echt wilde gaan doen. En zij liep aan tegen parachutespringen. Dat was haar grote passie. Naar Amerika geweest om een brevet te halen en ging aan het werk op het parachutespringcentrum op Texel als instructrice. Daar was al een hele tijd mee bezig. En op die bewuste avond, het werd avond, het was nog niet donker, schemering. Fietsen ze samen met een vriendin naar hun appartement op het eiland. Dat lag vlakbij de locatie waar ze werkte. En daar is Yannick door iemand geschept die volgens het Openbaar Ministerie was afgeleid. En die heeft Yannick aangereden met een snelheid van 80 kilometer per uur zonder uit te wijken of te remmen van achteren. En Yannick werd zwaar gewond. Is met een traumahelikopter naar het vuur in Amsterdam vervoerd. En daar is ze helaas diep in de nacht overleden. Ja, kon je daar 21 jaar oud. 21 jaar oud, ja. In de bloei van haar leven. Ja. Ja. Kon je nog bij haar zijn in het ziekenhuis? Ja, maar ze was niet meer aanspreekbaar. Dus ze leefde nog, maar ze was niet meer aanspreekbaar. En was daar samen met Laranne, de moeder van Yannick. Nou ja, dat zijn de zwaarste momenten als ouder die je kunt meemaken. Afscheid nemen van je kind, want dat moesten we daar. Er was geen hoop meer. Dat is gewoon het ergste wat je kan overkomen. Hè? Afscheid nemen van je kind. Van een kind wat nog toekomst voor zich had liggen. Met zoveel aspiraties. Zo energiek, zo positief. Wilde wat van haar leven maken. En wilde andere mensen helpen. En ja, dan wordt zo iemand zo iemand door iemand anders die besluit om op dat ogenblik iets anders te doen dan op het verkeer te letten, hè, want daar komt er de wezen op neer, wordt dan uit het leven weggerukt. En dat is extra belastend. Dat je kind verliest, dat is één, maar dat ook nog door een ander gebeurt, dat is een extra belasting. Ja, waar je ook nog mee moet dealen in je hoofd. Klopt, dat is ook heel moeilijk. Kijk, hebben wij een aantal rechtszaken meegemaakt. Wij hebben de dader in kwestie, het was een jonge vrouw, gevraagd om ons te vertellen wat is er nou precies gebeurd. En dat wist ze niet meer. Je hebt haar kunnen spreken? Nou, we hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht tot 2 maal toe. Hè. Dus er zijn 2 rechtszaken geweest. En we hebben haar, wij Loranne, maar ook Koen, onze zoon, hebben haar in de rechtszaal gesmeekt bijna om. Het enige wat we wilden weten is van vertel nou eens gewoon wat er gebeurd is. Want dat weten we gewoon niet. En dat kon ze zich niet meer herinneren. En wat deed dat met jou, dat het antwoord? Ja, dat is een combinatie van machteloosheid, maar ook van boosheid. En ook intens verdriet, omdat zij was ook moeder. En dan denk je van, waarom kun je nou niet voorstellen dat wij gewoon willen weten wat met ons kind gebeurd is? Je weet toch zelf, als je een kind hebt, als je dat verliest, dat is het ergste wat je kan overkomen. Vertel nou gewoon, als je dat dan niet tijdens de rechtszaak wil doen, dat hebben we ook nog gezegd, van doe dat dan daarna, want dan is het vonnis is uitgesproken. Had je het idee dat het daarmee, dat ze niet... Nou ja, dat vind ik heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want je zei ik denk dat het daar wel mee te maken heeft gehad. Ja. We hebben haar alle gelegenheid geboden om van als je het nu niet kan of niet wil, doe het dan na het vonnis. Maar vertel het ons gewoon. Ja. Tot op de dag van vandaag is dat nog niet gebeurd. Maar we zijn er ook klaar mee. Hè. Dus wij hebben dat boek dicht gedaan. We hebben een ander boek open gedaan. Dus daar steken we onze energie in. En niet meer de teleurstelling van... Vertel nou, joh, gewoon even ons in vertrouwen wat er gebeurt. Ja, en met dat nieuwe boek doel je dan denk ik op de stichting. Ja, ja. Want jij hebt samen met de moeder van Yannick de stichting Yannick opgericht. Ja. Met wat als doel? Nou, we hebben de stichting opgericht op advies van onze advocaat Hanneke Komans. Die ook lid nog steeds is van de stichting van het bestuur. En wat we als doel hadden was dat we... Er is heel veel media-aandacht geweest na het dodelijke ongeval van Yannick. We hadden zoiets van, wij moeten eigenlijk proberen om... niet alleen maar die ouders van Yannick te zijn... die eens een keer een interview bij de krant geven of op de tv komen. Maar we moeten dat meer body geven. Dat was ook het advies van onze advocaat. Die zei van, als je nou een stichting opricht, dan heb je een organisatie... Dan kun je ook veel meer dingen doen dan toevallig een keer gevraagd worden... om iets over Yannick te vertellen. En daar zijn we toen mee begonnen. We hebben 3 uitgangspunten. Het belangrijkste uitgangspunt is bewustwording. Mensen bewust maken van de risico's van het gebruik van mobiele telefonie. En we hopen dat door die bewustwording dat daar een gedragsverandering door ontstaat, zodat mensen dat niet meer doen. Dat is punt 1. Punt 2 is, wij willen graag dat er meer gehandhaafd wordt, meer gecontroleerd wordt. Dat is niet iets wat wij kunnen doen, maar wij kunnen dat wel bij de organisaties die daar verantwoordelijk voor zijn neerleggen en daar zeg maar ook voor pleiten. En het derde punt is dat wij willen dat de wet en regelgeving wordt aangepast, zodat er ook gepast gestraft kan worden. Die combinatie werkt, daar geloven wij ook heilig in. Hè. Dus het is niet alleen maar inzetten op bewustwording of alleen maar streng controleren. Het is de combinatie van die 3 elementen waarvan wij denken dat uiteindelijk dat je die cijfers omlaag kunt krijgen. Ja. Triest is natuurlijk om te constateren dat afgelopen jaar niet gebeurd is. Er zijn ook allerlei redenen voor. Maar wij staan altijd, als stichting, in de activiteiten die we doen, hebben wij zoiets van, als wij op een avond 1 iemand kunnen overtuigen, dan vinden wij dat pure winst. Dat vragen mensen ons van, god, weet je nou alles wat je doet, wat dat voor effect heeft? Dan zeggen we, ja, als er maar 1 iemand in die zaal is die denkt van, morgen ga ik die telefoon niet meer gebruiken, zeg maar, tijdens de verkeersdeelname. Is dat al? Dan is dat pure winst. En daar doen we het voor. Ja. Daar doen we het voor. Onze verslaggever Meerte, die net verslag ook deed van het beeld, naar uitlegde wat daar te zien was. Zij vroeg ook op straat van: gebruik jij nog wel eens je telefoon in het verkeer? En dit is wat mensen daarop zeiden. Stuurt u wel eens een berichtje als u in de auto zit? Soms, als ik een bericht krijg. Niet. Bellen, handsfree of niet appen, hè, in de auto. Is dat heel bewust? Ja, of is het alleen omdat er dochters bij zijn? Nee, want zij appen wel gewoon op de fiets natuurlijk. Appen jullie op de fiets? Ja, soms wel. Ja, ja. Moet ik toegeven dat ik wel eens even snel mijn telefoon erbij pak? Nee, geen appjes. Waarom niet? Ik ben 1 keer daarvoor aangehouden, dus dat gaan we nog maar niet nog een keertje doen. Wat kreeg je een boete toe? Ja, meteen. Geen waarschuwing. Gebruikt u je telefoon wel eens in de auto? Nooit. Want je bent afgeleid. Je hebt je telefoon in je hand. Stuur je wel eens een berichtje op de fiets? Ja, snel wel een keertje. En in de auto? Ook. Uiteindelijk is het niet het goede wat je doet, maar snel appjes sturen kan kwaad, maar ook eigenlijk niet. Dus... Doet gewoon niet. Gewoon nooit. En waarom niet? Ja, dat is gewoon gevaarlijk. Appen in de auto? U heeft de telefoon al in de hand. Gebeurt dat wel eens? Nee, niet in de auto. En waarom niet? Dan let je niet meer op, hè? Ja, je hoeft maar eventjes je aandacht te verliezen en het is een foute boel, hè? Kijk, als er iets gebeurt, ja, dan zeggen ze, och, had ik maar. Oh, je zet net je fiets weg. Stuur je wel eens een appje als je op de fiets zit? Af en toe, ja. En jij zegt heel hard nee. Ja, ik doe dat nooit. Als je op de fiets bent en je zit op je telefoon en je moet voorbij de stoplicht en je gaat gewoon en dan... Je ziet het gewoon niet als het rood is. Dan komt gewoon vol een auto op je. Stuur je wel eens een WhatsApp-berichtje op de fiets? Nee. Zo. Nee. Alleen als het dringend is. Wat betekent dat? Gewoon als mijn ouders app of zo. Ik doe dat nooit, want ik heb hem altijd op stil. Ja, soms wel. Ik moet 3 kwartier naar huis fietsen. Nou, meestal is het gewoon omdat het gewoon omdat ik dan mama moet appen dat ik dan gewoon nu thuis kom of zo. Maar inmiddels doe ik het niet meer. Zeg maar. Ik heb gewoon wel mijn lesje geleerd. Dus, hoe komt dat? Je zegt lesje geleerd? Na de boete die ik kreeg, dacht ik, ja, oké, nu gaan we dit dus even niet meer doen. En als ik dan een appje stuur, dan sta ik wel even aan de kant. Dus ja. Je luistert naar 5 dagen vanuit Geldrop. Mijn gast is Frank Vrijns. Frank, jij verloor je dochter Yannick in 2016... door een automobilist die zelf niet zat op te letten. Herken je veel van de reacties die je hoort in de reportage? Ja. Kijk, het onderzoek blijkt voor dat nogal wat mensen zeg maar, hun telefoon gebruiken tijdens de verkeersdeelname. Hoeveel mensen zijn dat? Nou, kijk, dat hangt een beetje van de categorieën, leeftijdscategorie. Of jonge mensen gebruiken hun telefoon veel vaker dan ouderen. Op de fiets is dat dan. Sommige onderzoeken zelfs 7 van de 10, wel eens een keer. Nou ja, dat kan 1 keer te veel zijn. Maar je hoort ook uit de reacties van mensen dat zijn er ook mensen die doen het bewust niet. Maar de meesten die doen het wel eens een keer. Ja, maar ze weten eigenlijk wel dat het niet kan, hè? Ze weten, de meesten weten dat het eigenlijk niet kan. Maar het gebeurt toch. En daar schuilt ook het gevaar. Hè? Want dat betekent gewoon dat je of iemand kunt aanrijden, maar ook zelf slachtoffer kunt worden. Ja, precies. Het kan 2 kanten. En dat is het grote risico. Kijk, het onderzoek blijkt dat tussen de 20% en 25% van alle verkeersongevallen dat die veroorzaakt worden door afleiding. Dat is nogal wat. Hè. Dus dan heb je het niet alleen maar over verkeersdoden, maar ook over verkeersgewonden. Dat een of andere manier afleiding een rol speelt. Dus dat is behoorlijk wat. Er gebeurt behoorlijk wat op de wegen als het gaat om afleiding. En om mensen meer bewust te maken van het risico daarvan, heb jij die stichting opgericht ter ere van jouw dochter die omgekomen is. Maar wat zeg jij dan tegen mensen jij vertelt je verhaal. Mm-hmm. En dan reageren mensen en dan gaat het over hun mobiele telefoongebruik. Dat klopt. Kijk, Laurent en ik, wij zoeken mensen op. Hè. Wij gaan naar bedrijven, naar organisaties toe en dan gaan we het gesprek aan. Dat doen we op verschillende manieren. Of door presentaties te geven of via een voorstelling die we ontwikkeld hebben, Smart, die nog steeds speelt. Mensen nog steeds kunnen boeken. Is de dialoog aangaan met mensen daarover. En wat wij doen is, wij vertellen ons verhaal. Wat ons is overkomen. En ga dan met hun het gesprek aan. En dan zijn er heel wisselende reacties. Mensen die echt na het horen van ons verhaal zeggen van... nou, ik denk dat ik dat morgen dan toch maar niet doe. Er zijn ook mensen die zeggen van... nou, ik zit al 20 jaar op de weg en multitasken is geen probleem voor mij. Ik kan dat, mijn mobiel achter het stuur. Ik doe dat al 20 jaar. Maar hoe reageer jij dan? Nou, kijk, wat wij doen is dan tegen zo iemand zeggen van... god, dan heb jij 20 jaar geluk gehad. Hè, want dan, in die 20 jaar had je namelijk door iemand anders aangereden kunnen worden... die toevallig niet goed in multitasken was... of het zou een keer mis zijn gegaan bij jouzelf. Het risico is er gewoon. Multitasken is gewoon niet mogelijk. Dat is ook vastgesteld in onderzoek. Dat meer dingen tegelijk doen als je aan het verkeer deelneemt... dat kan gewoon niet. Het risico wat je loopt is immens groot. Onderzoek in Amerika wijst uit dat als je de mobiele telefoon in je hand hebt... de kans op een ongeluk 3,5 keer groter is dan niet... 3,5 keer groter. Dus dat helaas bewijzen ook dat de cijfers. Dat, ja, want gisteren kwamen ook nieuwe cijfers. Klopt. Dat er fors meer boetes zijn uitgedeeld aan onder andere appende mensen in het verkeer. Of wat mensen dan allemaal doen met hun telefoon. Hoe heb jij naar dat nieuws gekeken? Nou ja, kijk, mensen die schrikken dan van 180.000 boetes in een jaar. Maar dan moet je ook nog weten dat dat dan niet is op basis van structurele controle en handhaving... maar op incidentele controle en handhaving. Dus als er structureel gecontroleerd zou worden, dan is dat een veelvoud. Jij zegt deze cijfers eigenlijk topje van de ijsberg. Ja, topje van de ijsberg. Ja, dus en dat, het werkelijke aantal ligt... In vele malen horen. Ik nodig iedereen uit die vandaag of morgen in de auto achter het stuur kruipt... of op de fiets zit, om eens op te letten wie er allemaal... tijdens de verkeersdeelname van de medeverkeersdeelnemers... met de mobiele telefoon bezig is. Daar schrik je van. Dat betekent ook dat die boetes ook, zeg maar, ook nogmaals wat geflatteerd zijn. Kijk, wij vinden eigenlijk dat er zijn experimenten geweest in onder andere Vlaanderen, dat boete niet volstaat. Dus wij zijn voorstander van innemen van rijbewijs. Dat is ook en wanneer? Na het veroorzaken van het ongeluk? Nee. Gewoon als je betrapt wordt, rijbewijs inleveren. Dus ik zit heel even net mijn navigatie, bij wijze van spreken. Ja. En dan wordt betrapt door die, want ze rijden nu ook volgens mij met touringcars. Hè? Klopt, met bussen. Mobiele eenheden die met touringcars rijden. Zodat ze naast de auto rijden precies kunnen zien van diegene heeft zijn telefoon in zijn handen. En dan moet je een tijdje je rijbewijs inleveren. Een tijdje, niet voor altijd. Als je de tweede keer wordt gepakt, dan mag wat mij betreft dat voor altijd worden ingenomen. Dat hebben ze in België, in Belgisch Limburg hebben ze die proef gedaan afgelopen jaar. En dat heeft behoorlijke resultaten gehad. Kijk, €380 betalen. Denken de mensen, de kans dat ik de volgende keer gepakt word, dat zie ik wel. Maar als je rijbewijs kwijt bent... En wat waren dan de resultaten in België? De resultaten waren dat het aantal boetes... het is een aantal aanhoudingen van mensen die met de mobiele telefoon bezig waren... Drastisch omlaag waren gegaan. Oh, ja. Ja. Dus je zag die gedragsverandering waar jij op hamert met je stichting? Ja, die zag je ook. Kijk, en nogmaals, het is niet alleen maar het inzetten van handhavingsmaatregelen. Het is ook blijven hameren op, en dat is ook wat wij doen, op die bewustwording. Hè? Ja. Mensen bewust maken van de risico's. Sowieso. Maar dat moet hand in hand gaan met handhaving en met wet en regelgeving. In België las ik, zijn er ook andere maatregelen? Dat bijvoorbeeld iemand een brief krijgt van iemand die een fataal ongeval... even veroorzaakt als je te hard bent gaan rijden. Klopt. Of een sleutelhanger van de naam van een slachtoffer. Helpt allemaal. Maar je moet dat zien in de combinatie van een aantal van dat soort acties. Dus alleen maar campagnes. Ja, want in Nederland heb je de mono campagne. Ja. Daar werken we ook aan mee. We vinden dat ook een goede campagne. Maar die campagne moet aangevuld worden met strenger controle- en handhavingsbeleid. En ook strengere wet- en regelgeving. Die combinatie werkt ook. Dat zie je ook. Daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Dat moet niet aflatend zijn. Nee. Wat ik daarmee bedoel is... Kijk, we hebben de Bob-campagne gehad. Die heeft meer dan 10 jaar heeft die gelopen. En die pas na die periode begon het resultaat af te leveren. Ja, want de stichting is in 2017 opgericht. Ja. Maar vind je dan dat het te lang duurt voordat er vooral iets verandert in Nederland? Nou, kijk, als je kijkt naar de cijfers, dan vinden wij dat, ja. Er worden allerlei inspanningen gepleegd door allerlei organisaties. Ook de overheid, hè, en daar wordt ook behoorlijk op ingezet. Maar wij vinden dat de resultaten uitblijven. Als je kijkt naar het afgelopen jaar. Ja. De overheid zet in op 0 verkeersdoden. Maar je ziet dat het eerder stijgt. Dus het aantal gewonden stijgt, het aantal verkeersdoden stijgt. Dus wij vinden dat je een keer goed moet nadenken over... Waar ligt het punt waarop je zeg maar, die turnaround kunt maken? Waar je dat omslagpunt ligt waarop je echt die cijfers omlaag ziet gaan? Niet incidenteel, want dat is al een paar keer omlaag gegaan, maar structureel. En daar geloof je wel in? Daar geloof ik in, ja. Wij geloven als stichting in dat ook kan. Daarom blijven we ook actief. We blijven gewoon... bezig met onze activiteiten. Maar er zal meer inzet moeten worden getoond. En meer middelen moeten worden ingezet. En het viel mij op dat bij de onthulling van het beeld hier... vlakbij waar de bus staat... dat de minister Harbers daar ook bij aanwezig was. Klopt. Ben jij dan ook in gesprek met de minister van? Nou, wij hebben contacten gelukkig met de Tweede Kamerleden. Dus dat is iets wat wij ook doen als stichting. En we gebruiken die momenten waarop zeg maar, de eindverantwoordelijke als het gaat om verkeer en verkeersveiligheid in dit land. Ook om dat pleit wat we hebben voor meer verkeersveiligheid. En met name als het gaat om maatregelen, om die ook voor te leggen aan de minister. Ja. Kijk, de minister weet dat alles wat de kosten die te maken hebben met de ongevallen die er in Nederland zijn op jaarbasis, die zijn voor de samenleving meer dan 20 miljard. En waarom duurt dat dan zo lang voordat er harder wordt gehandhaafd? Omdat verkeersveiligheid niet in de top 10 prioriteiten staat van het bestuur van dit land. Dat is gewoon de harde werkelijkheid? Dat is de harde werkelijkheid. En dat is natuurlijk voor mensen zoals wij, die iemand verloren hebben, een hard gelag. Kijk, aan de andere kant is het ook zo dat wij weten ook... Hè, dat als het gaat om bijvoorbeeld minister Harbers... dat hij echt wil inzetten op verkeersveiligheid. Alleen, hij heeft beperkte middelen om dat te doen. Nou ja, maar dat zegt de minister altijd. Maar ik denk, jij bent toch de minister? Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Alleen, er wordt in het kabinet worden de prioriteiten bepaald. En nogmaals, daar staat verkeersveiligheid niet in de top 10. En daarom is het ook goed dat organisaties zoals onze stichting en andere organisaties die actief zijn op dit, blijven pleiten voor meer maatregelen en meer verkeersveiligheid. En we zullen de minister daar constant aan blijven herinneren. Ja. En dat is ook onze rol. Kijk, Veilig Verkeer Nederland en een aantal andere organisaties doen dat ook al jaren. Wij zijn een wat andersoortige organisatie. Ja, jullie gaan gesprekken aan iedereen die jullie s'avonds bij een meeting hebben kunnen... Daar gaan we het gesprek mee aan. En de minister staat daar bij dat beeld... en realiseert zich op dat ogenblik gewoon dat beeld daar staat... Ja. Omdat onze dochter er niet meer is. Omdat er iemand toevallig het belangrijker vond... om zeg maar, met iets anders bezig te zijn dan op verkeer te letten. Ja. Want daar gaat het om. Het gaat om verlies van levens, verwoesting van levens. En daar blijven wij voor strijden. Kijk, Laurent en ik, we hebben net die drie missiepunten genoemd. We hebben zoiets van... Wij blijven dat doen zolang wij de kracht en de energie hebben om dat te doen. Ja, sowieso tot die turnaround gaat komen. Absoluut. Frank Vrijns, dank voor je komst naar de bus. En ik wens je heel veel succes met de stichting. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen spreek ik Sandra. Zij heeft een dodelijk ongeval veroorzaakt. En wat is de impact daarvan geweest op haar? Daar gaan we het morgen over hebben. En verslaggever Meerte ging langs bij bemiddelaar Anna. Zij brengt na verkeersongeval nabestaanden en veroorzakers met elkaar in contact. Waarom is dat belangrijk voor mensen? Nou, je kan je voorstellen, als je, nou, een voorbeeld bij een dodelijk ongeval. Kun je je voorstellen dat nabestaanden graag willen weten of hun geliefde nog iets heeft gezegd. Of die op slag dood was. Hoe het is gebeurd, wat er is gebeurd. En degene die dat het beste kan vertellen is vaak de veroorzaker, want die was erbij. En die heeft soms inderdaad nog de geliefde van de nabestaanden gezien of gesproken. Dat morgen hierna langs de lijnen om te rekenen. Een hele fijne avond. Ster. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering... waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%.